Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvad tænker dem, der sidder på de store pengekasser om de aktuelle markeder? Hvordan sikrer de sig mod global tilbagegang? Og hvor kigger de hen for fortsat at få pengene til at yngle uden at gå på kompromis med risikoen? Det skal vi blive lidt klogere på i dag, hvor vi har besøg af investeringsdirektør Theis Knudsen fra Kirk Kapital. Godmorgen og velkommen til, Theis. Godmorgen. Kirk Johansen, familiens pengetank, som du altså sidder på, den er bygget på Lego. Ikke af Lego, på Lego milliarderne. Hvor mange milliarder taler vi egentlig om, at du sidder og forvalter der? I hele træskolængder, så ligger der omkring 8 milliarder inden for, hvad vi kalder Kirk Kapital. Og I holder til i Vejle. Du har et kontor også her i København. Du rejser en lille bitte smule frem og tilbage rigtigt, mellem København og så det smukke Fjordenhus, som jeg altså fik bygget for et lille års tid, sådan noget i den retning. Jeg var inde på jeres hjemmeside i går og kiggede lidt på Kirk Kapital. Jeg kan se, at jeres virksomhed bygger på tre sådan overordnede søjler. Theis, en strategisk investering, søjle finansiel investering og så et family office services, som den hed den sidste søjle. Hvad dækker de her begreber over? Ja, altså meget kort fortalt, så kan man sige, at de strategiske investeringer og de finansielle investeringer er i bund og grund vores porteføljepleje. Så det er den primære portefølje af Kirk Kapital AS, og der har vi begge ben. For en række af de andre porteføljer, så er de bygget op som det, man kan kalde multi-asset finansielle porteføljer, hvor vi investerer bredt i forskellige former for værdipapirer. Vores family office ben er, som navnet måske udtrykker, et, hvad skal man kalde det, servicecenter for familiens samlede aktiviteter. Så der er en del, at familien har hos os direkte som investeringspleje, og så har de en hulens masse andre investeringer i restauranter og boligselskaber og lignende, og det passer vi også på for dem. Så det er også både finansiel rådgivning, men også en juridisk rådgivning og alt, hvad der hører med til at have sådan en kæmpe pengetank og så mange midler investeret rundt omkring? Ja, det er jo det, man kan sige, der ligger i begrebet et family office. Mm. Okay. Theis Knudsen, du står for det, der hedder det finansielle investeringsben. Vi skal høre lidt mere om senere, hvad det er, I kigger på, og hvordan I ser på markederne lige nu. Med i studiet har vi også Lars Persson og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Lars Persson, lad os lægge ud med at høre, hvordan at aktiemarkedet det bevæger sig her denne morgen. Det er en morgen med særdeles mange spændende regnskaber, der er gang ind derude. Ja, vi har ikke rigtig fået noget fra det danske marked indtil videre. Vi går og spejder lidt efter lidt Royal Unibrew, men det svenske marked har jo været godt i gang, og der er jo både blevet givet og taget lidt Svedol, som jeg engang har haft herinde, hvis nogen har fulgt Millionærklubben rigtig længe. Så har det været en af mine aktier. Den er på fuld fremdrift igen, mens at vi har og Evolution Gaming, som også er i vælten i dag, som stiger. Til gengæld har vi Sobi, som jo skyder lidt ved siden af og nede med 6%, så der er nok at se til. Jeg tror, der er en 25 regnskaber for det svenske marked, og jeg tror, her en af de kommende dage topper vi vel med en nogle 45-50 selskaber. Det er jo fordi, de har sådan 400 selskaber på First North alene, så der er jo nok at tage, som skal levere regnskaber, så. Og blandt andet også svenske Swedbank, som vores nyhedsredaktion også havde med i nyhederne her for et par minutter siden. Lars Persson, de har sådan set tjent meget gode penge, men selvfølgelig er der den her sag med hvidvaskningsskandaler også i Swedbank, som jo nok kommer til at tynge. Mm. Men som du selv sagde til mig, inden vi gik i studiet, hvis de ikke kunne finde ud af at tjene penge i de her markeder, hvor aktiemarkedet i hvert fald har kørt så voldsomt opad, så er de måske ikke for kvikke. Det kan de så åbenbart godt finde ud af. Ja, det kan de. Mm. Men aktien falder ned 2,1%, 2,2%, så ja, markedet er lidt lidt luret på det stadigvæk. Vi ved ikke, hvor helt vi ender, vel? Hvor stor kan bøden blive? Det er vel egentlig også det samme, der stadigvæk fisker lidt rundt om Danske Bank. Det er, hvad bliver bøden? Hvem kommer? Hvor mange sagsøger kommer der? Vi er jo lidt i gang med Danske Bank, men vi er slet ikke nået dertil med Swedbank endnu. Så, og man ved jo heller ikke, hvad der dukker op af andre skeletter. Altså, Svenske Handelsbank har været en af dem, der har været sådan lidt ser ud til at være gået udenom. Men må ikke også, at der har været et eller andet sted. Det ser jo svært ud som om, at alle har været sådan ind over casen der, ikke? Så man skal måske holde sig lidt på afstand af finans. Selvom vi kan se, at de tjener rigtig mange penge i et finansmarked, der er bare alene her i Norden sted mellem 15-18%. Lige i Danmark har vi en konverteringsbølge i gang, hvor at folk omlægger til lavere lån, så det er jo. Det vælter jo ind med penge i bankerne i øjeblikket, og lad os håbe på, at de bruger det til at polstre sig til den næste finanskrise, som, eller næste krise, som kan dukke op nogle gange før, vi ved det, så det er nok det. Næste krise, der dukker op på et eller andet tidspunkt, lad os sige det på den måde, sådan er verden bare skruet sammen. Yes. De kommer og går, de der kriser, det kan vi nok ikke helt undgå. Lars Persson, et par regnskaber i går aftes også i USA, Microsoft, Facebook og Tesla. Mm. De to første, altså Microsoft og Facebook, de kom ud bedre end forventet. Tesla, det går alt knap så godt, hvis man kigger på bundlinjen. Der bliver simpelthen stadigvæk ikke tjent nogen penge, og der er vel stadigvæk lange udsigter. Det lyder så om, det her selskab det bliver holdt op af den her karismatiske leder, Elon Musk. Jamen, det er bare fatamorgana, er det ikke det? Altså, bilen er fin. Jeg har lige været ude og køre en her i weekenden. Den er dejlig stille, men det er bare et fatamorgana. Altså det er sådan, jeg har svært ved at se, hvor de skal ende. Altså det er vel Norwegian om igen, må jeg lige vil sige, uden at drage helt sammenlignende paralleller, men alligevel, altså det virker bare til, jamen, ideen er god, men det skulle bare ikke have været et nyt selskab, der havde produceret de her biler. Man skulle have gået ind og lagt den i en eller anden produktionslinje, enten hos Ford, eller hos Daimler, eller hos Volkswagen, eller et eller andet sted, og lavet et nyt mærke, og kunne være kommet rigtigt ud. Det ser bare ud som om, at de får ikke produceret nok, og jamen, det hænger hele. Det hele hænger. Det hele hænger, det lyder ikke særlig som mere, Philip Gunst. Jeg ved ikke, om det hele hænger på dig, men lad os bare lige vende over til Tesla. Tesla, i dine øjne, du er vores rookie her i Millionærklubben, vores unge investor. Er du hoppet på den her Tesla-hype? Jeg kan rigtig godt lide bilen. Jeg synes, det er en skøn bil. Men du kunne ikke sige lige det samme som Lars? Nej, det er jo ikke så meget. Lars og mig, tror jeg, har forskellige holdninger omkring bilen også, selvom han også godt kan lide den. Men altså, nej, jeg er ikke rigtig hoppet med på hypen. Det har jo været en lang, sej kamp for Tesla. Hvis du kigger på grafen, så bare et år tilbage, så lå den jo i nogenlunde samme niveau, endda lidt højere, end den gør nu. Men det, der jo har været case med Tesla, er jo, at der sidder en mand på toppen af bjerget, som dikterer, hvordan tingene skal fungere og foregå. Og han har jo også haft nogle sager på nakken, som ikke just har set så positivt ud, når man ser det objektivt set. Jeg tror, de færreste glemmer nok den, han lavede på Twitter for ikke så frygtelig lang tid siden, hvor han var ude og kommentere, at Tesla skulle købes ud til en markant højere pris, end hvad tilfældet var, da han skrev det her tweet, og aktien eksploderede. Efterfølgende kom der en sag på nakken af ham. Som du helt rigtigt siger, og som Lars også er inde på, så ser det jo ikke, det ser jo ikke så godt ud, når man kigger på den finansielle del. De formåede jo så alligevel ramme deres produktionstarget sidste år, hvor de ramte, jeg mener, det var de her 3.000 biler på Tesla Model 3, som de gerne ville op og producere på en jævnlig basis, og det nåede de. Og nu har han jo så ude at sige i forlængelse af det her conference call efter regnskabet i går, at de vil op og ramme 5.000, hvilket de forventer i løbet af 2019 er muligt. Men igen, så skal man også huske på, at Elon Musk er en visionær og er selvfølgelig også lidt en fantast i nogens øjne, og indtil at vi rent faktisk ser Tesla tjene substantielle penge, så er Tesla jo stadig en forhåbningsaktie, og det er jo også lidt det, der giver udtryk i kursen og værdiansættelsen. Men Philip Gunst, jeg formoder, at du på en eller anden måde færdes også blandt andre unge investorer. Har jeg ret i, når jeg antager, at den er sådan rimelig hypet blandt de yngre investorer? Jeg ved ikke, om den er hypet, men det er jo sådan lidt hvad kan man sige, gåsøj, en let måde at komme ind i tech-verden, uden rigtigt, at det skal være tech, fordi Tesla er jo stadig et meget håndgribeligt industri, de beskæftiger sig i, de laver biler, og man kan sige, men det er jo alligevel med et twist, det er jo et innovativt måde at gøre det på, og de har jo også meget forskning i selvkørende biler, og forventer jo, at det skal være det nye, så det er jo alligevel en af de her tunge industrier, som man kan få en eksponering mod på en ung og innovativ og hip måde, og samtidig så tror jeg, der er sindssygt mange, der investerer ind i Elon Musk. Det er jo efterhånden, når man ser alle de programmer derude af innovationsprogrammer og startup-programmer og iværksætteriprogrammer, så bliver det jo tit og ofte sagt, at man investerer i mennesker, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør i Tesla, også de unge. Hvorfor så investere i Elon Musk? Altså, det kan da godt være, at han er karismatisk, men har han ikke vist op til flere gange, at der er masser af ting, han siger, som ikke rigtig bliver ført ud i livet? Jo, men han har noget kant, og det tror jeg, at det er der rigtig mange i dag, der godt kan lide. Jeg tror, hvis du kigger bare ud for den finansielle verden, så Zlatan Ibrahimovic kunne man også tænke, han er nok også lidt en klaphat i nogle af de lidt mere modne publikums øjne, men de unge elsker ham jo. Det er jo igen, fordi han går ud og tør at sige de ting, som ingen andre tør at sige. Og det er jo lidt det samme, som Elon Musk gør. Han går ud og tør at sige de ting, som ingen andre tør at sige. Han så også gør det med lidt manipulerende sind nogle gange, og ikke rigtig gør det på en etisk og sober måde. Det er jo så, hvad det er. Men igen, det tror jeg, at de unge tager med, og hvis de kan få lov til at investere i noget, som de synes er fedt, og jeg tror, der er mange, der synes, at Tesla-bilerne er fede, så gør man jo det om ind, at der kan være nogle hvad kan man sige, problemstillinger ved det. Jeg elsker jer tre, jeg har med i studiet i dag. Theis Knudsen, Philip Gunst og Lars Persson er med mig her i dag til en snak om, ja, blandt andet, hvad vi kan forvente af markederne fremover. Lars Persson, inden vi helt dykker ned i det emne sammen med herr Knudsen, så skal vi også lige omkring en nyhed, som der er ikke særlig mange. Jeg har faktisk ikke set et eneste nyhedsmedie, der har taget den op. Det handler om Conferise, og nogle nyheder, de kom ud med i går. Kan du sætte os ind i den sag? Ja, de stoppede sådan en aktieemission, som ikke nåede målet. De havde gang i en aktieemission, som ikke nåede deres mål. Og i samme moment, så fyrede de deres grundlægger og stifter, var lige ham der og manden bag ideen, Thomas Feo Thomsen, så... Martin. Yes. Hvad hedder det nu? Så det var jo sådan lidt... Og, han skal så være strategisk rådgiver, men det vil måske bare sådan noget, man siger, jo, eller hvad? Men alligevel, at der ikke er en eneste, og det er jo sådan lidt... skal man jo nok sidde op på fondsbørsen alligevel også overveje. Vi har hele det her setup, vi vil gerne i gang med de her små virksomheder, vi vil gerne lave en kuvøse til nye selskaber. Hvis der ikke er nogen, der skriver om den, så dør den her, det her startup. Så enten så skal de finde sig nogle partnere og putte nogle penge i et eller andet lille nyhedsbureau, der kan sidde og skrive om det her, eller gøre et eller andet. Fordi det dør simpelthen, når man ikke skriver noget om det. Så, altså, og den tigger ind sådan på bagsiden af et eller andet, ja, kan man sige, på en eller anden handelsside, og man skal sidde og holde øje med det. Det er der jo ikke mange, der har opdaget, vel? Så... Men det gør du heldigvis, Lars Persson. Ja, det var så bare... Det bliver deres bestyrelsesformand, Sten Tromholt, der kommer til at sætte sig som konstitueret CEO sammen med deres CFO, Søren Dalsgaard Hansen. Og så er der altså også lagt op til, at Lars Kolin igen skal ind i den bestyrelse. Det synes jeg, der er lidt pudsigt, når han var ude at sige her i Børsen forleden, at det der med bestyrelsesarbejde, det synes han ganske enkelt var kedeligt. Det er det, man har en holdning til. Nej, så jeg synes bare, det er ærgerligt, altså, at der ikke er nogen, der lige lægger mærke til, hvad der egentlig foregår, også i hele den her underskov af nye selskaber, der egentlig skulle, der skal bære. Nogle af dem dør, det ved vi godt, men måske skal bære en fremtidig indtjening og blive store selskaber, som om ikke måske lige så store som Novo, men så tæt på forhåbentlig. Vi har haft besøg af Martin Feo Thomsen her et par gange i Millionærklubben, og det er meget muligt, at der sidder et par lyttere, som også har investeret ind i aktien. Lars Persson, hvad vil du gøre med den nu, hvis du sad efter sådan en nyhed? Man har forhåbentlig ikke kun investeret ind i personen, vel? Så man har vel investeret ind i produktet og må så lytte til, hvad den nye ledelse siger og håbe på, at det lever videre. Vi har jo set andre selskaber, hvor man har smidt... grundlæggeren på porten, og så er han kommet tilbage dobbelt så stærk og vendt selskabet rundt. En af dem, der faktisk stiger i dag og har opjusteret Chemometec, der var også tumultagtig senere efter noget tid, hvor man fyrede ham, og så kom han stærkt tilbage og har jo, må man sige, vendt forretningen til jo en virkelig stor vækstcase. Aktien er op her med 6%, ikke? Så ja, det kan også være, at vi ser noget af det. Det ved jeg ikke, hvordan. Jeg ved ikke, hvordan historien er gået på direktionsgangene, men jeg regner med, at man har investeret i produktet og ikke i manden. Men har man investeret i manden, så skal man jo overveje, om man skal trække sin investering ud og sige tak for den gang. Præcis. Philip Gunst, en kommentar til Conferise. Hvad vil du gøre? Jeg synes jo også, hvis man læser pressemeddelelsen, kom ud med i går, så synes jeg også, det er sådan lidt af... Altså, det er sådan lidt en sludder for en sladder, ikke? Man kommer lige pludselig ud og kommenterer Conferise nu ikke mere et udviklingsselskab, men en kommerciel virksomhed med fokus på at skabe værdi for kunderne og indtægter til selskabet. Det har man jo et eller andet sted. Håber jeg, der har været fra start af, og men at det er en vækstcase, når man går på First North, så vil jeg alligevel antage, jeg håber da, at den person, der har siddet i spidsen for selskabet, har gjort det med det formål at skabe værdi for aktionærerne, ellers så giver det jo ingen mening, og omvendt så tror jeg, at det her det er udelukkende et spil for galleriet. Jeg tror, at det her det er... Det er jo så katastrofalt, at man ikke har kunnet tegne aktier i en emission til minimumskravet, så det her det er da udelukkende et udtryk for, at der skal ske noget nyt, og at man simpelthen er nødt til at sende signal til markedet. Og det blev så, Martin Feo Thomsen død et eller andet sted. Så vidt det Conferise, Persson, hvor handler aktien her til morgen? Ja, der er en lille handel i den her til morgen. Den ligger 6,36 og er faldet en smule, og der er handlet 2.700 stykker, så det er jo heller ikke, fordi at... Ikke den helt store penge. Nej, det er der ikke. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Theis Knudsen fra Kirk Kapital, af Philip Gunst og Lars Persson her fra Millionærklubben. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du vil være med, så er du velkommen til at skrive ind til os. Det foregår på sms'en. Nummeret er 42 600 24. Der er også debat på Facebook, hvor vi livestreamer, så der er du selvfølgelig også velkommen til at gå ind og blande dig, men altså sms'er herindtil, det foregår på 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, vi har som sagt besøg af Theis Knudsen fra Kirk Kapital i dag. Vi skal høre lidt om markederne og de finansielle udsigter, og hvordan man så egentlig griber det an, hvis man skal have milliarder af kroner til at yngle. Theis Knudsen, bare for lige at starte, synes du det er lettere eller sværere at være så kæmpestor en investor, som du er nu, frem for hvad du har siddet og rådgivet tidligere? Der har du været i Saxo Privatbank, der var det sådan lidt mindre formue at gå ud fra, at du rådgav om. Er det lettere eller sværere at have mange milliarder på bogen? Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg skulle lige, ja, det kan jeg se, du skulle lige tænke over lidt. På den. Jeg må sige, det der er vel den store forskel i forhold til, hvad jeg lavede hos Saxo Bank, var, at Kirk Kapital er en ureguleret investor, som passer på en families penge med en meget lang tidshorisont. Det vil sige, at vi snakker flere generationer. Og i modsætning til, hvad mange investorer gør, og nok også mange af jeres lyttere gør, så starter vi nok en porteføljekonstruktion et helt andet sted. Så vi starter med at spørge os selv, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå på lang sigt? Og det er en lidt anden måde at tænke det på, end man ofte ser udtrykt. Så vi kigger, det er jo, man hører ofte det her med, at man skal bevare sin investeringers købekraft, det vil sige, at man som minimum skal have inflationen i samfundet. Vi tager den et skridt længere ved at sige, at hvis vi skal bevare vores relative formue, så skal vi forrente vores kapital med som minimum nominel BNP, eller den nominelle tilvækst i økonomien over tid. Men derfra skal vi jo også trække diverse omkostninger og skat og med videre ud af det regnestykke. Og så kommer vi egentlig frem til et mål for, hvilket afkast vi gerne vil opnå over tid. Og så vender vi den rundt i forhold til vores afkastforventninger og prøver at regne ud, hvor meget risiko vi bliver nødt til at påtage os. Og så dribler vi så langsomt nedad for at prøve at finde ud af, jamen, hvordan får vi i virkeligheden bygget en portefølje op, der kan tilfredsstille de kriterier. Men betyder det, Theis Knudsen, at når I så sidder med så mange penge, I behøver ikke tage den helt samme risiko? Altså mit indtryk er, at der er rigtig mange private investorer, som nogle gange kommer til at tage for stor risiko, fordi de har ikke så mange penge, og de vil rigtig gerne have flere, mange flere, og derfor så er de nødt til at løbe den helt store risiko, hvis de skal være med på et eller andet spil. Ja, men der adskiller vi os nok også igen fra de fleste private investorer. Så hvis man skal bruge en cykelanalogi, så kan man sige, at en dygtig investor bruger altså rigtig meget tid nede i feltet. Han skal sidde i pelotonen rigtig lang tid. Og så kan det godt være, at man skal stikke af en gang imellem og vinde en bjergspurt, eller måske et etapeløb. Men man kan ikke ligge og lave tv-udbrud hele tiden. Mm. Det går simpelthen ikke. Mm. Og hvad betyder det i praksis? Jamen det betyder jo, at vi starter med at sige, at vi skal have et markedsafkast. Så når vi regner ud, hvad for en risiko vi skal have, så ved vi også, hvad for en markedseksponering vi skal have. Og så vil vi forsøge at få det markedsafkast. Så hvis vi investerer i aktier, så starter vi jo egentlig med at antage, at vi skal forsøge at opnå et markedsafkast på aktier. Og derfra begynder vi så at skrue på den investering for at se, hvor kan vi høste noget alfa, eller hvor kan vi skrue op i virkeligheden for risikoen, beta, og få en risikopræmie der. Mit indtryk er, nu har jeg jo været heldig at få lov at være gæst her gennem en årrække, og der er jo rigtig mange private investorer, som leder efter lottokuponer. Get rich or die trying, kan man også formulere det til, ikke? Og det er jo virkelig, virkelig interessant, men det er altså en anden sport, end at prøve at sidde med i pelotonen og komme godt hjem over målstregen. Men vil du sige så, Theis Knudsen, at de private burde være bedre til at gøre på samme, altså gøre det, som I gør det, altså være lidt mere realistiske, og så sætte sig i en lidt lavere risiko? Jeg synes i virkeligheden, det med at starte og overveje, hvad man gerne vil opnå med sin opsparing, er et rigtig godt sted at starte. Og det er jo meget fornuftigt i en forholdsvis tidligt alder at begynde at spare op og overveje, hvad man vil bruge den opsparing til. Mm. Og de fleste har jo heldigvis en stigende opsparing gennem pension, og de fleste løber en meget stor risiko der, fordi det er noget, de ikke kigger så meget på. I mit tidligere arbejde har jeg set en del private investorers aktieporteføljer, og det er altså mere spillekuponer, end det er en portefølje. Mm. Og det synes jeg personligt er for stor en risiko, at jeg synes, det er meget, meget fint, at man tager en del af sin portefølje og siger, der er altså nogle bets, jeg gerne vil tage, men jeg bliver også nødt til at sikre mig, at jeg får et markedsafkast, fordi det er det, du skal leve af, når du går på pension. Mm. Nu taler du BNP-vækst, forventet BNP-vækst, du taler inflation og markedsafkast, Thijs Knudsen. Bare lige for at skære det ud i pap, hvad er det for et afkastprocent, I forventer, I kan få? Ja, hvis vi kan få et eller andet sted mellem 5-8% om året de næste 30-40 år, så har vi gjort det rigtig godt. Og det burde de fleste private investorer jo sådan set også være tilfredse med. Det er jo det, vi står og taler om, at aktiemarkedet i hvert fald historisk set har givet af afkast. Philip, du markerer. Ja, det er jo ikke sådan, som jeg forstår det, at det er jo ikke børsnoterede, eller i hvert fald ikke kun børsnoterede selskaber, det er jo også private eget virksomheder, I investerer i. Hvordan måler I egentlig jeres afkast over sådan på for eksempel årsbasis? Man kan sige, det er vel svært at ligesom have indsigt i, eller hvordan? Ja, det er rigtigt. Altså, vores portefølje er jo lidt mere kompliceret end de flestes porteføljer. En stor del af Kirkkapitals portefølje er investeret i selskaber, hvor vi har et direkte ejerskab. Og det er godt halvdelen af Kirkkapitals portefølje. Og det er jo unoterede aktier i deres natur, og er ikke likvide, og det er selskaber, vi køber for at eje dem i bund og grund altid. Ja. Og der bruger vi rigtig meget tid på at værdisætte dem løbende, det vil sige, vi tracker dem i virkeligheden som en børsnoteret virksomhed, og vi har en meget tæt dialog med dem, og følger op på salgsmål og indtjeningsmål, og vi er en del af strategiarbejdet med dem, og så videre, så videre. For den anden del, den finansielle del af vores portefølje, jamen der ligger alt fra dansk realkredit til private equity, til musikrettigheder og vindmøller og alle mulige interessante ting. Og sådan noget som vindmøller og musikrettigheder er jo ikke super likvide, og noget af det bliver faktisk kun prissat en gang om året. Ja. Og nogle af de ting, vi ejer, ligger i, hvad man kan kalde en evergreen-struktur, som aldrig udløber. Ja. Men lad os prøve at skille det væk, så ligger der stadigvæk en meget stor residual i børsnoterede aktier, i private equity-fonde, som jo er en eller anden form for aktierisiko, og i forskellige obligationstyper, fra dansk realkredit til banklån og high yield og emerging markets obligationer, og det er jo forholdsvis nemt at opgøre, hvad der ligger der. Ja. Og så regner vi i bund og grund, hvad skal man sige, summen af porteføljen sammen, og vi regner rigtig meget på, hvad porteføljens risiko er, og vi stresstester den ret meget i forhold til at sige, jamen, hvis det går galt, hvor meget taber vi så? Og det er en del af den dialog, vi har med vores bestyrelse, at hvis det går virkelig galt, så vil vi bare ikke have en instruks for bestyrelsen om, at vi skal sælge på bunden. Så en del af vores ansvar er også at sikre, at vores ejere kan leve med, at hvis vi går gennem en meget stor tabsperiode, så skal vi ikke sælge på noget tidspunkt, så skal vi tværtimod have midler til at kunne øge vores risiko. God spredning. God spredning, ja. Vi har besøg af Thijs Knudsen, der er investeringsdirektør i Kirk Capital. Thijs, du taler om, at de private investorer, det er fair nok, at de lægger en lille sum penge til side i deres portefølje til det, du kalder bets. Gør I så også det hos Kirk Capital? Ja, det gør vi jo. Det gør vi jo på forskellige måder. Vi har jo en ret disciplineret tilgang til hvordan vi bygger vores portefølje og hvilke risikopræmier vi gerne vil være eksponeret overfor. Men lad mig tage min aktieportefølje som et eksempel. Den outsourcer vi som sådan, det vil sige, cirka halvdelen af vores aktieportefølje har vi lagt hos aktivt forvaltede mandater. Meget få herhjemme, og i øvrigt så blandt udenlandske forvaltere. Og vi kan godt lide at give mandater til det, man kan kalde globalt unconstrained aktiemandater. Det vil sige, forvaltere, der må investere i bund og grund, hvad de har lyst til. Til gengæld skal de så levere noget godt. Og den anden halvdel, give or take, ligger i en række ETF'er, indeksfonde, hvor noget af det blot skal være beta, altså en ren indekstracker, som vi kan bruge til at skrue op og ned for vores aktieeksponering. Og noget ligger i, hvordan vi tilter aktieportføljen. Så aktuelt har jeg en overvægt af det, man kan kalde kvalitet, som en aktiefaktor, ligesom man snakker om small cap og value og momentum og så videre. Så har vi en overvægt af kvalitet og momentum, og så har vi en overvægt af temaer, som for eksempel inden for teknologi, så har vi det inden for digitalisering og robotter. Og på den måde tilter vi det altså lidt. Men i modsætning til mange andre, så tager vi ikke i den her del af porteføljen bets på enkeltselskaber. Og du sidder altså ikke og laver på nogen måde analyser så af enkeltselskaber. Du sidder nærmest så slet ikke engang og vælge, hvilke selskaber og aktieselskaber I skal investere i ud selv. Thijs Knudsen, det har du afsorset? Nej, det har vi. Altså, så vi har jo cirka halvdelen af Kirk Capitals portefølje ligger i vores strategiske investeringer. Og det er jo en ultimativ stockpicker portefølje. Mm-hmm. Fordi det er unoterede selskaber, som vi køber for at beholde. Og det er jo en rigtig stockpicker portefølje. For den anden del er vi meget komfortable med at uddelegere det stockpicker ansvar. Så vi ikke selv skal ligge og drive en stockpicker-portefølje selv. Det er faktisk ret svært at slå markedet, hvis man skal ligge og enkeltpikke selskaber, og samtidig som minimum vil have et markedsafkast. Mm. Så vi vil jo have et markedsafkast plus et merafkast. Og det er rigtig, rigtig, rigtig svært at opnå. Mm. Og så sagde du også, Thijs Knudsen, er en af de ting, I gør jævnligt og vedvarende, det er at stressteste jeres portefølje. Det tænker jeg kunne måske være meget rart for os også at vide, hvordan man gør det. Er der nogle metoder eller værktøjer, man kan tage fat i, hvis man sidder som privatinvestor og skal prøve at stressteste sin portefølje? Altså i virkeligheden er det jo ikke, er det altså ikke raketvidenskab. Så en af de ting, vi gør, det er, at vi tager den portefølje, vi har, og så lader vi den bevæge sig gennem en periode som for eksempel marts 2007 til marts 2009, og så regner vi lidt på, hvad der sker. Og det er jo et ret stort tab. Mm. Og så regner vi også på, i den periode, hvor lang tid går der, inden vi er tilbage på den oprindelige top. Det vil sige, lad os sige, en portefølje gennem finanskrisen taber 50%. Der går et eller andet sted mellem 13 og 16 måneder, før den er tilbage igen på den oprindelige top. Mm. Så det er også en del af stresstesten, at sige, har vi lyst til at tabe den portefølje, vi har nu, taber ikke 50% i et finanskrisescenarie, men lad os sige, den taber, lad os bare sige 30%. Kan vi for det første tåle at tabe 30%, og kan vi vente 12-18 måneder, før vi er tilbage på den top? Hvis svaret er ja, så har vi en risiko, vi er komfortable med. Hvis svaret er nej, så er der nogle ting, vi skal lægge om. Og er der nogle gange det, Thijs Knudsen, altså, hvor I sidder og kigger på det og siger, det der, så meget vil vi simpelthen ikke risikere at tabe, nu lægger vi bare om? Ja, altså det har været en øvelse for os det sidste års tid, at ligesom gå alle positioner igennem. Jeg har været i Kirk Capital i lige over et år nu, ikke? Og vi har brugt en stor del af tiden på ligesom at sige, jamen line by line, hvad ligger der i vores portefølje, hvad er likviditeten i den, hvad er det ultimative stressscenarie, hvis vi har et dybt stresset marked, hvordan opfører det sig? Der er jo en del obligationsinvesteringer, som i bund og grund ikke rigtig er det, man kalder en traditionel obligationsrisiko, men vil opføre sig anderledes, fordi det har en form for krediteksponering. Og det bliver vi jo også nødt til at tage med, når vi regner på den samlede risiko i porteføljen. Og hvis nu vi lige leger et øjeblik, at der ikke er nogen Kirk Capital, der lytter med, Thijs Knudsen, var der noget, du blev særdeles bekymret over, da du kom ind og satte dig i stolen? Det er en rigtig god portefølje, jeg overtog. Jeg håber, den er blevet lidt bedre. Okay. Dem, I har til at styre sig, de her aktive forvaltning. Altså, er kravet, at de skal levere, hvor stort et merafkast skal de levere, eller er det okay, at de leverer markedsafkastet, eller hvad, hvor sætter I barrieren hen? Altså? Så det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, når man i bund og grund, hvad du kan kalde sådan en manager selection øvelse, hvad er det, du gerne vil have, ikke? Mm. Så jeg har en forkærlighed for globalt forankrede forvaltere med en form for vækst tilt. Ja, inde i maven på mig ligger der ikke en value-forvalter. Nej. Altså, jeg vil hellere købe noget, der stiger, end købe noget, der er billigt. Mm, ja. Sådan er jeg bare, ikke? Ja, ja. Og det er jo fint at diskutere. Så jeg har ikke en overvægt af value-forvaltere i min portefølje. Mm. Jeg kan godt lide meget koncentrerede porteføljer. Og jeg kan godt lide, at de har det, man kan kalde en meget høj tracking error. Det vil sige, at de adskiller sig meget fra et benchmark. Fordi jeg kan godt selv bygge et benchmark op. Mm. Altså det er jo derfor, jeg også bruger indeksfonde i min portefølje. Og det er også derfor, jeg ikke har 100% allokeret til aktivt forvaltede mandater. Så jeg styrer også, hvor stor en del af min portefølje, jeg egentlig gerne vil have, skal være aktiv. Mm. Og så kan jeg godt lide netop, altså det er jo noget af det, man snakker rigtig meget om de her år. Det kan jeg sige, men aktiefaktorer, som egentlig er mere en kvantitativ strategi, den er der sådan set ikke rigtig nogen grund til at betale en aktiv forvalter for at løbe. Så når jeg snakker momentum, kvalitet osv., så kan jeg lige så godt købe en indeksfond, der koster 20 øre om året, som at give 2% til et alfamandat, som har det samme tilt. Altså det er jo irrationelt, hvis jeg gjorde det. Så jeg gør det også for at kunne styre mine omkostninger. Og Thijs Knudsen, så vidt jeg husker, så var det sådan set også lidt den samme måde, du tænkte på, da du sad ude i Saxo Privatbank, altså at man skal lave en portefølje. Nu må du lige korrekt mig, hvis jeg gengiver det forkert, men altså lave en portefølje, der både består af ETF'er og så nogle aktivt forvaltet fonde, eller man selv plukker nogle aktier derude. Altså blande det. Ja, altså, og igen så kommer vi tilbage til, at som minimum skal jeg jo levere et markedsafkast, og jeg skal helst levere mere end det. Og hvis man kun... Altså, en aktiv forvaltet strategi er jo også en risiko. Så hvis du er aktiv, så løber du også en risiko for at underperforme. Du gør det for at overperforme over tid, og der skal du monitorere dine forvaltere ret godt for at sikre, at du får et merafkast over tid. Men du løber jo også en risiko for at underperforme over 1, 2, 3 år. Og det skal du være opmærksom på. Ja. Men hvis du så minimum bare, i citationstegn, skal levere et markedsafkast, Thijs Knudsen, så i sådan nogle tider her, hvor det hele ser en lille bitte smule sløret ud, og der er mange meninger, om det skal op eller ned, kunne du så ikke bare sætte alle pengene i nogle ETF'er? Så er du home safe. Jo, det kunne jeg godt, men der er jo masser af muligheder hele tiden. Nu snakker vi om Tesla i går, ikke? Og Tesla er der rigtig mange, der synes, der er populært. Tesla er steget 30% de sidste 5 år. S&P 500 er steget 50% de sidste 5 år. Så hvis man er vild med Tesla, så har man underperformet. Microsoft kom regnskab i går også. De er steget med 200% de sidste 5 år. Jeg er ret vild med teknologi, så jeg har en overvægt af teknologi. Og det, for mig er det et langsigtet bet på en systemisk udvikling i vores økonomi, og den risiko vil jeg gerne løbe. Og så kan det godt være, at Microsoft ikke er så hyped, som Tesla er, men det er bare et langt bedre selskab. Philip Gunst, du markerede for et spørgsmål. Ja, jeg kom til at tænke på i forhold til det her med stresstester, og hvorvidt man ligesom er villig til at tage det potentielle tab, der kan ligge. Hvis man går efter at levere et afkast, som reelt set måles over flere generationer, hvordan kan det så nogensinde være en diskussion om, man kan tåle at tage 30% tab, som reelt set, hvad kan man sige, genvinder sig selv efter 13-16 måneder? Fordi det er jo meget kort tid sammenlignet med, at man måske måler afkastet i hvert fald. Det er fuldstændig rigtigt. Så det, vi ikke kan tåle, det er defaults. Okay. Så vi kan godt tåle et markedstab. Vi kan godt tåle et markedstab, så længe vores bestyrelse kan acceptere, at vi har det markedstab, og ikke tvinger os til at agere på det. Ja. Men vi har det jo ikke godt med defaults, fordi de penge får vi ikke igen. Nej. Så det er jo også en del af processen, kan man sige. Ikke? Ja, så de bets, vi har, må helst ikke gå konkurs. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål her ind til studiet, for eksempel til Thijs Knudsen, så er du meget velkommen til at skrive en sms på 42 600 247. Det har Linda for eksempel gjort. Hun skriver, det må være ubehageligt at være ejer i Falck, og så en hel masse udopstegn. Har du en kommentar tilbage på den, Thijs? Det er Kirkby. Okay. Og ikke Kirk Kapital, så det har jeg ikke nogen kommentar til. Og det er et helt andet selskab, men som vi også, inklusive mig, kommer til at blande sammen meget ofte. Ja, så Kirkby er jo, hvad skal man sige, storebroren i det her. Mm-hmm. Der er jo en familierelation, så Kirk Kapital er Kirk Johansen, og Kirkby er Kirk Christiansen. Og Kirkby har et aktivt ejerskab af Lego, og dermed også et cashflow fra forretningen Lego, og det har Kirk Kapital ikke. Og så er der M. Müller, som har skrevet, om vi kan ringe ASAP. Han har brug for noget pensionsbeløbsvejledning, fordi at banken altså ikke er god nok til at rådgive. Og det vil jeg bare sige, det kan vi altså desværre ikke tage på os og give sådan en konkret rådgivning. Så den, der må du lige henvende dig et andet sted. Han kan jo ringe i morgen, så kan vi jo prøve at hjælpe ham en lille smule, hvis det er noget med investeringer eller et eller andet. Så. Sådan, Lars Persson, du er altid så hjælpsom. Thijs Knudsen, tilbage til dig. Jeg er nysgerrig for at høre, når du sidder i sådan en kæmpe pengetank, om der er en eller anden form for debat på tværs af andre lige store pengetanke. Altså, er der en eller anden snak rundt omkring i Krone, som vi andre her i finansbranchen i øvrigt ellers ikke kommer til at høre noget om? Mødes i en hemmelig klub, det vil vi gerne vide. Er der en loge? Hvor er logen? Er der kapper, og hvad foregår der? Der er en hemmelig loge, vi mødes hver torsdag, og der får vi alle statistikken. Jamen, jeg tænkte, hvor er din, altså, er der andre informationskilder, som du læner dig op af, når du sidder i den rolle frem for, da du sad i Saxo Bank? Min opfattelse er, at dem, jeg møder, er dygtige, velovervejede mennesker, som stiller sig selv mange af de samme spørgsmål, som jeg også gør. Hvad skal man gøre med en obligationsportefølje, når renten er negativ? Den rolle, som obligationer normalt spiller i en portefølje, hvilken rolle spiller den, hvor renten er negativ? Kan jeg i virkeligheden stadigvæk nedbringe min risiko ved at købe obligationer? Hele det kompleks er noget, vi diskuterer til hudløshed. Er fangaktier overvurderet? Er altid en god diskussion, men også altså, langsigtede investorer vil jo gerne have en likviditetspræmie og dermed gå væk fra børsnoterede selskaber. Private equity blandt andet har været populært af den årsag. Er der fortsat en likviditetspræmie i private equity, eller er der bare en eller anden form for beta-eksponering? Mm. Altså, hvor kan jeg høste en likviditetspræmie? Hvad er ægte ukorrelerede afkast osv.? Det er jo noget af det, vi diskuterer rigtig meget og prøver at finde en løsning på. Og så er der jo i stigende grad en diskussion af etik og bæredygtighed, og hvordan man i virkeligheden styrer sin portefølje ud fra de mål. Og hvordan gør I det hos Kirk Kapital? Ja, men det er faktisk virkelig, virkelig svært. Jeg skulle nok ikke have bragt det op. Men... Nej, altså forstå mig ret. For vores strategiske investeringer, så kan vi i højere grad påvirke det. Jeg skal være ærlig at sige, for vores finansielle investeringer, så har vi ikke i dag en færdigpakket løsning på det, fordi det er faktisk ret svært. Hvis jeg køber en ETF, hvordan skal jeg sikre mig, at den er screenet? Det kan jeg sådan set ikke. Hvis jeg køber en private equity fond, som er en fund-of-fund-struktur, der har underliggende private equity fonde i sig, hvordan sikrer jeg mig ultimt, at hver enkelt porteføljeselskab har en ordentlig bæredygtig screening? Hvad gør jeg, når jeg har en hedgefond, som er long-short i alle mulige forskellige aktiver? Kan jeg sikre mig helt ud i den værdikæde? Så vi har været sådan lidt tilbageholdende med at sige, det har vi en løsning på. Men det er noget, vi bruger en del tid på i øjeblikket, og håber på, at vi snart har en løsning på. Og vi skal selvfølgelig høre også nogle af de svar, I når frem til, måske i de diskussioner, som der så altså foregår i de der fora. Theis Knudsen, inden vi hopper dertil, så er der en lytter, som spørger, om I investerer i kryptovaluta, direkte eller indirekte. Nej. Godt, så fik vi lige den på plads. Philip? Men den risiko, som du siger, det er i forhold til, at man ikke kan screene, det er jo reelt set noget, som private investorer løber hver dag, når de stockpicker aktier på aktiemarkedet. Fordi I går ind, når I køber selskaber, har I jo en overvægt af ejerskab i forhold til, så kan I, som du siger, gå ind og påvirke tingene. Når Lars og jeg går ind og køber et selskab, så ved vi jo reelt set ikke, hvad der foregår i det her selskab. Selvfølgelig, der er noget af det, der er transparent i forhold til aktiemarkedet, de skal meddele, men om de sidder og fifler lidt med tallene, eller hvordan ledelsen bearbejder selskabet og bestyrelsen, hvad der sker på det bestyrelsesmøde, det har vi jo reelt set en begrænset indsigt i. Så det er vel en risiko, der, man kan sige, er mere håndgribelig for jer, fordi at I ligesom kan påvirke det i højere grad end den enkelte investorer kan. Ja, du kan sige, netop på de selskaber, som vi investerer direkte i, der kan vi kan jo dels påvirke, hvad det er, vi investerer i, og vi kan også dels bedre påvirke, hvordan selskaberne agerer. Og det sidste selskab, vi har købt, er jo bund og grund inden for, hvad man kan kalde cirkulær økonomi med affaldssortering. Og det er jo fordi, vi synes, det er ret interessant, hvad der foregår inden for det kompleks. Ikke? Og mange af vores overvejelser går nok i retning af, at snarere end bare at screene ting væk, så vil vi hellere forsøge at have en klarere strategi for, hvordan vi påvirker noget i en retning, altså mere impact investeringsorienteret. Ikke? Og det er jo også noget af det, som vi gør på den private side, i virkeligheden med at bidrage positivt til det samfund, vi lever i. Men det er meget svært at screene samtlige finansielle investeringer. Der var en sag for et par år siden med ATP, netop hvor de havde solgt futures, om det så kunne være screenet, ikke? Theis Knudsen, vi har en ongoing diskussion her i Millionærklubben. Det har vi ærligt talt haft lige siden vi blev sat i luften, havde han sagt. Men ikke desto mindre, så her de sidste par uger, der har den været ekstra stærk. Det handler om vi er nået så høje niveauer nu, at det skal nedad, eller vi netop er nået så høje niveauer nu, at vi lige præcis er ved at bryde igennem et eller andet loft, der gør, at vi skal endnu højere op. Selvom du ikke sidder og skal vælge enkelt aktier ud hos Kirk Kapital, så formoder jeg, at du stadigvæk har en stærk holdning til, hvad vej markedet skal. Lad os komme ind på det. Hvad siger du til de aktuelle markeder lige nu? Jamen altså, vores strategi i år har været at øge vores risiko, så vi købte aktier af flere omgange i januar, i februar og en lille smule i marts, og det var i virkeligheden for at forøge vores risiko efter de meget store fald, der var i fjerde kvartal. Så dels var der en rebalanceringsøvelse i det, for at komme tilbage til den aktieeksponering, som vi egentlig gerne ville have, men som var blevet reduceret i takt med, at kurserne var faldet. Men vi har også ageret aktivt på det meget tydelige kursskifte fra den amerikanske centralbank. Altså Fed vendte jo rundt på en tallerken i januar, mm-hmm. og der gik vi altså ind og købte aktier op der. Og da det så blev, det signal blev forstærket efterfølgende, ved det efterfølgende FOMC-møde, så købte vi aktier igen, fordi vi mente, at det var så tydeligt en pengepolitisk forandring i bund og grund af centralbankerne smed så mange penge på bordet, og ECB gjorde det samme efterfølgende, hvor vi bare sagde, at det her det er fint. Makro er der ikke nu, regnskaberne er der ikke nu, men nu er der så meget likviditet igen, og det skal man altså bare gå efter. Så jeg har nok haft en forholdsvis opportunistisk tilgang til markederne i år, hvor jeg har lukket ørerne for meget af, hvad økonomien har fortalt mig, og bare sagt, pengene er der, og derfor kommer kurserne til at stige. Men hvor lang tid kan du blive ved med at lukke ørerne, Theis Knudsen, for økonomien mange steder bliver ved med at fortælle, at det går faktisk ikke specielt godt? Ja, så det er klart, at likviditetssignalet, det brænder ud, og det gør det forholdsvis hurtigt. Og lige nu er den store diskussion vel i USA, om ikke økonomien er så stærk, at man skal til at revurdere, om ikke de skal til at sætte renten op alligevel. Og hvis Fed svinger rundt her, så vil det altså gøre arvs, ikke? Så det er selvfølgelig en ting, man skal være ret opmærksom på. Men det andet er jo, at hvis man kigger på det fra et makroøkonomisk perspektiv, så det vi kan se, at der er sket, det er, at vi har haft en meget stor og meget tydelig nedgang i sådan et kortsigtet industricyklus gennem 2018, og den blev forværret af hele det spil, der kørte omkring handelspolitik. Så i bund og grund ramte global økonomi en mur i fjerde kvartal, og den ramte den ret hårdt, men nedgangen var sådan set tydelig hele sidste år. Hvis det blot er en industriel baseret nedgang, så skal den vende rundt her i løbet af, ja, i bund og grund nu, as we speak. Okay. Og vi har, altså, vi kan godt lige drive den et par måneder mere, men der skal altså være tegn på forår, også i økonomien, og det skal der være bredt baseret. Så det vil være et meget tydeligt signal, hvis ikke det kommer. Så hvis man nørder lidt med makro, kan man se, at i virkeligheden, at ændringstakten i mange af de ledende indikatorer er begyndt at blive positiv. Man kan snakke om den anden afledte på væksten, og de er begyndt at svinge rundt. Og det er sådan set et tegn på, at der er en vending på vej. Også i Europa? Der skal man lede rigtig godt. Jeg skulle til at sige, fordi der har vel efterhånden været en relativ kraftig divergens mellem den makroøkonomiske tilstand i USA og hvad den har været i Europa efterhånden i rigtig lang tid. Ja. Europa er ret hårdt ramt. Ja. Men igen, der er små spire. Yeah. Så det vil være den ene ting. Og det andet er jo selvfølgelig alt, hvad der foregår over på virksomhedssiden. Og det er jo værd at bemærke, dels at de fremtidige indtjeningsforventninger, de er altså begyndt at tikke lidt opad igen. Og det er jo rigtigt. Men altså hånden på hjertet, det som du ser i fjerde kvartal, det er jo en multiple kontraktion, og det som du ser i første kvartal, det er en multiple ekspansion. Fordi det er jo ikke indtjeningen, der har drevet markedet op i år. Det er i virkeligheden multiplerne, der har kørt op. Og det skal man jo også være opmærksom på. Så hvis vi skal tilbage til peak multiple niveau fra september sidste år, så har vi en 10-15% mere, og så er det lige så dyrt prissat, som det var i september sidste år, ikke? Så hvilke regioner og hvilke sektorer har du samlet op i, Theis Knudsen? Jamen, jeg kan jo godt lide blandt andet teknologi, og jeg kan godt lide USA. Så der har jeg jo en naturlig bias der. Jeg er meget mere bekymret for Europa, og jeg er ikke super hype på emerging markets. Mm. Okay. Der er jo en debat kørende blandt andet på Twitter, der handler om, hvor er det, man skal søge ly, hvor skal man hoppe hen, når nu det begynder at vælte, og det kan godt være, at vi skal en måske 15, måske ligefrem 20% højere op, men på et eller andet tidspunkt, så får vi jo nok en nedtur. Og jeg kan se, at der er flere investorer, der begynder at pege i nærheden af guld. Philip Gunst, det er jo noget, du også er begyndt at samle op. Hvorfor det? Jeg tror, det er et udtryk for, at dels at vi har ramt, specielt i USA har vi ramt et all-time high-niveau så sent som i går, og som Theis også lidt er inde på, så er der reelt set, så er der ikke rigtig, i hvert fald ikke i mine øjne, så er økonomien ikke særlig stærk, specielt ikke i Europa, og samtidig så er der nogle risikofaktorer, som kan gøre markedet meget sårbart fra den ene dag til den anden. Og samtidig så tror jeg, at til trods for, at USA og Europa har den her massive divergens, i hvert fald makroøkonomisk og reelt set også ud fra aktiemarkedet, så tror jeg, at vi kommer til at se, at hvis der kommer et setback i USA, hvilket jeg forventer, der gør inden for 3-6 måneder, det kan ikke kun stige op, og selvom der måske er plads til 10-15% mere, så kommer der nogle naturlige korrektioner. Og hvis det gør det, så har vi også kunne se i løbet af de sidste 12-18 måneder, at Europa, selvom det reelt set ikke er den europæiske økonomi, der bliver påvirket, eller konkrete europæiske faktorer, der bliver påvirket, så påvirker det europæiske aktiemarked. Så derfor så tror jeg, at at i hvert fald for mit vedkommende er det naturligt sted at søge ly, i hvert fald som en form for hedge. Jeg er stadig positioneret i de langsigtede positioner, som jeg altid har haft. Men jeg mener også, at der ligger noget afkast, der henter noget upside i guld, og jeg har så valgt Barrick Gold, som i mine øjne lidt er guld. Branchens svar på Apple, om man så kan sige. Det er virkelig en mastodont, og efter de merged med Randgold sidste år, så tror jeg, der ligger rigtig meget positivt at hente der. Deres administrerende direktør Bristow er utrolig dygtig og har en historik, der siger, at han er sågar den dygtigste i branchen til at levere afkast for sine aktionærer. Det gjorde han igennem Randgold, og var også den, der leverede det højeste udbytte til aktionærerne. Så jeg tror, der er mere hen der, og man kan også se på deres, et af deres største felter, Kibali, at der blev der sat produktionshøjder og rekorder i 2018, og man forventer, at der bliver sat nye rekorder i 2019, og når de samtidig er i gang med at nedbringe deres omkostningsstruktur, som man kan, som tilfældet er det, så bliver det lige pludselig en rigtig profitabel forretning. Så jeg tror, at jeg ramte den jo så i millionærklubben helt i bund sidste år. Det var jo ganske imponerende, at jeg formåede at ramme den i kurs $10. Nu ligger den lige omkring 13, og jeg tror stadig, der er upside til i hvert fald 20, måske 25-30, hvis der kommer gang i guldet, og vi ser nogle setbacks i markedet. Fordi selvom at mange siger derude, at guld er ikke længere der, man er, når markedet det begynder at falde, så tror jeg alligevel, der vil komme en så stor transition fra aktiemarkedet over i guld, selvom at man mener, at det ikke er der, man skal ligge, så tror jeg, det bliver naturligt, fordi det historisk set har været tilfældet. Thijs Knudsen, bare sådan rent teoretisk set, hvordan forholder du dig til investering i guld som en form for hedge mod de her lidt nervøse aktiemarkeder? Altså, det er jo en klassiker, men jeg er ikke sikker på, at den spiller den rolle, som den har gjort en gang. Altså, da jeg startede som obligationsanalytiker for snart en generation siden, der kunne man jo ikke handle direkte i inflation på samme måde, som man kan i dag. Og så kunne man købe guld, når man troede, at renten skulle stige. Det var en måde at hedge den renteeksponering på. Men i dag kan du gøre alle mulige andre ting. Så jeg ved sgu ikke rigtigt med guld. Altså, det er ikke noget, jeg selv investerer i. Jeg har det nok med guld, som Warren Buffett har det. Ikke? Det er et frygteligt uproduktivt aktiv. Mm. Der er så mange andre ting, jeg hellere vil købe. Men jeg kan da godt se, at det har en rolle, og metallurgisk, så er der en grund til, at guld er guld, og det ikke er noget, et andet metal, vi taler om. Mm. Og det er noget helt andet med alle de der kryptovalutaer. Mm. Men jeg kan næsten høre, at I heller ikke investerer i guld og hos Kirk Capital. Er der andre råvarer eller metaller i øvrigt, som I investerer i? Nej, ikke direkte. Jeg er meget skeptisk over for langsigtede investeringer i råvarer, fordi jeg opfatter det i bund og grund som et produktionsinput, og altså, over de sidste 100 år, så har vi jo haft faldende reelle priser på råvarer, og det forventer jeg sådan set også fortsætter. Især med den forventelige teknologiske udvikling, man kan have inden for energi over de næste 30-40 år, så tror jeg altså ikke, det er der, man skal sætte sine sparepenge. Men det er jo ikke det samme, så at der ikke kan være taktiske perioder, hvor, som vi for eksempel ser i år, at oliepriserne stiger voldsomt, eller guldpriserne kan springe op, og så kan det også være attraktivt at forfølge det. Absolut. Og jeg tror samtidig, at det er et godt eksempel nu. Jeg kiggede lidt på nogle af kurserne på de største guldminer, og hvis du kigger på finanskrisen i 2007-2008, så faldt Barrick Gold med omkring 50%. Så det er jo ikke fordi, at det lige pludselig bliver et safe haven, eller safe harbor, om man så vil. Men omvendt, så hvis du kigger på udviklingen fra omkring august og til slutningen af året til december, så steg Barrick Gold 40%. Så tilfældet er, som tager lidt ind på, jeg er jo heller ikke i guld eller i Barrick Gold for at være der de næste 10 år. Det er jo udelukkende en taktisk beslutning i forhold til, at jeg tror, at der kan være noget at hente, samtidig med, at guldet har ramt det laveste niveau i 2019, så mener jeg, at der sagtens kan være upside i det, hvis der kommer en større korrektion. Og så skriver Angelina lige ind, om vi ikke kan nævne tickerkoden for Barrick Gold, Philip Gunst. Det kommer an på, hvor du handler den. Hvis du handler den i USA, så hedder den bare Gold, og hvis du handler den i Canada, så hedder den ABX. Og hvor handler du den hen? Jeg handler den i USA. Okay. Gold, altså tickerkoden for Barrick Gold i USA. Thijs Knudsen, det kan godt være, at I så ikke hopper i guld, og det kan godt være, at I sørger for at hele tiden at risikobalancere jeres portefølje over i Kirk Capital, men ikke desto mindre, så må I vel også forholde jer til, at der kan komme kæmpestore nedture. Er der nogen steder, I sådan overvejer at søge i ly, hvis det lige pludselig er det handler om? Ja, men det er faktisk ikke så enkelt, vel? Jamen, der er altså, ikke noget, der er enkelt i den her verden, Thijs. Og nogle gange, så kan jeg godt blive en lille smule vred over, at man har fjernet obligationsmarkedet som en god hedge. Altså, når vi har negative renter på tyske obligationer helt ud over 10 år, må man sige, hvor skal man så placere sine penge hen? Jamen, det spørger vi dig om, Thijs Knudsen. Og det, man, prøv at høre, altså, det er jo noget af det, jeg ligger søvnløs over. Jeg kan sige, hvor er det, jeg skal gemme mig henne? Mm. Og det er faktisk virkelig komplekst. Har du så trods alt i en position, hvor at, du behøver ikke være så bange for dit afkast, det bliver mål over så lang tid. Jeg tror, der er nogen, der sidder og skal levere et afkast på lidt kortere sigt, som måske har det endnu dårligere. Tro mig, jeg bliver også målt på den korte bane. Ja, selvfølgelig gør du det. Thijs Knudsen, kan du tillade dig at stille dig helt på sidelinjen og bare have kontanter på bogen i en periode, eller hvordan ligger det? Ja, i princippet kunne man godt gøre det, men vi vil nok være tvunget til at finde en anden måde at gøre det på, altså placere det i pengemarkedsfonde eller lignende. Det er jo meget, meget, meget svært at placere så mange penge på en bankkonto. Og så skal man jo nok sprede dem over en del banker, ikke? Det er lidt af og så har vi jo en del investeringer, som ikke er direkte likvide, som vi ikke bare kan trække ud. Og vi har nogle af de investeringer, der er illikvide, de er jo netop illikvide for, at de skal have en anden form for markedsfølsomhed. Men er vi ikke, trods alt, Thijs Knudsen, det kan godt være, du siger, at der stadigvæk er mere at hente i det der aktiemarked, men vi befinder os vel på så højt et niveau, hvis man kigger sådan cyklusmæssigt på sagen, sådan så at det næste store træk bliver vel nedad? Nej, eller hvad, det er jeg egentlig ikke enig med dig i. Nej, hvorfor altså, ikke? Jamen, hvis du går tilbage og kigger på multipler, så er aktier jo ikke dyre, og der har vi vel 30-40-50% at hente, før vi er, hvad skal man sige, spekulativt meget dyre, ikke? Så på multiplesiden er der jo ikke rigtig det store problem. På dividend yields og så videre er der jo heller ikke rigtig de store problemer som sådan. Mange af de store virksomheder tjener masser af penge. Jeg tror bare, man skal forstå, hvor fragmenteret selskaberne er i dag. Altså den globale verden, vi lever i, der er der ret få vindere og rigtig mange tabere. Og det skal man selvfølgelig kunne forsøge at navigere lidt i. Men som sådan er jeg ikke alarmist. Økonomiske recessioner sætter altid meget dybe spor i markederne, og det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror ikke, vi har en recession i 2019 på global basis. Jeg tror ikke, vi har en decideret finanskrise foran os inden for en tættere årrække. Men du tror vel heller ikke, at det her bullmarked, det kan fortsætte endnu 8-9 år? Who knows? Altså, centralbankerne er jo villige til at trykke penge i næsten ubegrænset omfang, og det er jo et spil, vi ikke rigtig kender afslutningen på. Men er det der, vi er, Thijs Knudsen? Vi sætter hele vores lid til de der centralbanker? For mig virker det lidt som om, altså i mine mørke dage, at vi har opfundet sådan en QE Infinity, og noget af det, man diskuterer meget i USA, det er jo det her Modern Monetary Theory, hvor man bare skal sedelfinansiere budgetunderskud. Og hvis det går hen og bliver den næste QE, jamen så kan det jo her hurtigt køre i bund og grund til det hele eksploderer. Og Japan har været et eksempel på, altså allerede i 90'erne, så snakkede man jo om, at man skulle være short japanske obligationer, fordi det, man kunne ikke blive ved. Nu står vi altså 30 år senere, og de er bare blevet ved. Jamen, altså, jeg er helt med på den, da jeg startede. For mig er det et eksperiment, som jeg ikke rigtig kender afslutningen på, og som jeg tror, man skal være en lille smule påpasselig med at sætte et punktum for. Da jeg startede i Millionærklubben for 5 år siden, der havde jeg ikke andet end eksperter med, der også stod og sagde, at nu er det kørt op i så lang tid, så nu skal det snart køre ned. Vi er nødt til at få den der nedtur. Det er sådan en almindelig bølgegang op og ned, og nu er det altså tid til at komme ned. Og der er ikke rigtig sket noget. Jo, vi har selvfølgelig haft det tilbagegang flere gange også siden da, men ikke sådan for alvor, så jeg kan sige, at vi sådan på den måde har brudt det her bullmarked, som kører ind. Men de korrektioner, der har været, har jo alligevel gjort, at vi sidder tilbage med følelsen af en mavepust, og så vil vi kunne stige igen. Der var jo nærmest krisetilstand i december. Altså, det var jo helt vildt. Ja. Altså, der skal jo heller ikke så meget til, at medierne folk bliver var jo i gang med at blæse os tilbage til middelalderen, ikke? Altså, lige pludselig så vender tingene, og så når man har set de første 3 dage med stigninger, så vender billedet igen. Så selvfølgelig kommer der nogle tidspunkter, hvor der vil være den der stemning og fornemmelse og følelse i markedet. Men så længe at der kommer de her sunde korrektioner på 10-15-20% løbende, så kan markedet, som Thijs så siger, hvis multiplerne i markedet reelt set ikke er, hvor de tidligere har været på toppe, så er vi jo ikke på nogen top endnu. Og selvom man så kigger på en graf, der bare ligner, at den er gået op i himlen, så er vi også nødt til at regne nogle andre ting med, som ikke er i de grafer. Og ja, som sagt, det kan være 10 år, det kan også være, at vi står igen om 3 uger, så råber og skriger medierne, nu kommer det. Så husker vi, hvad du har sagt, Philip Gunst. Vi spoler tilbage. Go long until you're wrong. Det er åbenbart det er vejen frem lige i de her markeder. Thijs Knudsen, en sidste bemærkning. Hvis man har penge på sidelinjen lige nu, vil du gå ind og smide dem i aktiemarkedet på de her høje niveauer, all-time high, som vi har i USA? Man kan jo altid snitte lidt ind, jo. Er det ikke det, du vil sige, Lars? Man behøver ikke gå gå ind med 100% på én gang. Okay. Der er altså stadigvæk aktier at hente derude, hvis man vil være med på vognen. Og man kan selvfølgelig også følge med her i Millionærklubben og høre, hvad det er for nogle aktier, vi taler om. Måske kan man blive inspireret til et eller andet i den retning. Lars Persson, det lakker desværre mod enden for den her udgave af Millionærklubben. Lad os lige tage en tur rundt på det marked, som jeg synes ser noget rødt ud deroppe. Der er vi rødt, så det kan godt være, at det er begyndelsen til den helt store nedtrækning. Så er der krise. Så er der krise nu. Breaking news. Vi sagde det først. Nej, så ja, vi er lidt nede ovenpå de der flotte stigninger, der var i USA i går, så vi tager lige en pause. USA gik også lidt i rødt i går, så det er måske derfor. Fair nok med en lille pause undervejs. Tak til Theis Knudsen, til Philip Gunst og til Lars Persson, og selvfølgelig også tak til jer, der blandede jer i debatten, og ikke mindst til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.